Третє послання Йоанна Богослова. Старець улюбленому Гаєві, якого люблю у правді. Любий, бажаю, щоб тобі в усьому велося добре, і щоб ти був здоровим, так як і душі твоїй ведеться добре. Я дуже був зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді. Більшої радості не маю від тієї, як довідатися, що мої діти живуть у правді. Любий, ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів, зосібна ж для чужинців. Вони свідчили про твою любов перед церквою. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це Богові вгодно. Бо вони вийшли ради імені Його, нічого не бравши від поган. Отож, ми мусимо таких приймати, щоб були співробітниками правді. Я писав до церкви, але Діотреф, що прагне у них бути першим, нас не приймає. Тому як прийду, згадаю про його вчинки, що він їх робить, виговорюючи на нас лихі слова. Та цього йому не досить. Він і сам братів не приймає, і боронить тим, які хочуть приймати. Та ще й із церкви виганяє. Любий, наслідуй не зло, а добро. Хто добро чинить, той від Бога. Хто чинить зло, той не бачив Бога. А про Димитрія всі свідчать, навіть і сама правда. І ми теж свідчимо і знаємо те, що наше свідоцтво вірне. Чимало мав я тобі написати, але не хочу писати чорнилом та пером. Надіюсь, незабаром побачитися з тобою, то й поговоримо собі усно. Мир тобі. Вітають тебе друзі. Вітай друзів поіменно.